da dof yaakaar ne am na lu mu yor sax yorul dara. Dëgg yaakaar ne am lu mu yor, am na lu man, am na lu fekk yorul dara, mënu dara, sañu dara. Yorul ragal ci kenn boor, yorul ragal ci dara. Jaam daa bëgg a nar a bor moom. Lii moo tax sëñ tubaab bi mu jaxasoog nasaraan bi. Iital luñ ko, jaaxal luñ ko, tàggale wuñ ko ak sago. Dafa gis ne seen loxo dara ne ko. Dafa gis ne mënuñu dara. Mu gis lépp ci loxol kenn ci muy yàlla te jubóon ak yàlla. Moo tax mos ta tiit, mos ta yox yoxi, mos ta yëllu gannaaw. Xam na ndam ca bam demee ak bi ñëw itam. Waaye mboolem ñu nasaraan bi xuppoon ñu tiit ak sax fuñ mujj daw rek. Daw rek. Kon jàmbaar piir mooy àgg ci yàlla, wante jàmbaar piir mooy liggéey yàlla. Jàmbaar piir nag xaari fa ko war a doon ndax moo xam te moo xàmmee. Gis nga bala ngay ñeme da ngaa xam. Wolof ne nag ku ñeme dañ laa déy wax na dëgg. Njàmbaar bu bëri xam-xamu koy waral. Waaye ko xamul dara bu ba ragal lal. Waaw waaye ko xam nag dëgg war a am fit war a am njàmbaar. Te Moussa noonu li yàlla sàkk lépp bu ko dajoon ci benn barab. Lu ci nekk mu wax xam naa fu mu bàyyeekoo, xam naa fu mu jëm, xam naa lu ko tax a jóg. Lu ci nekk xam naa fu mu bàyyeekoo, xam naa fu mu jëm, xam naa lu ko tax a jóg. Xam-xam boobu mu xam moo tax dara mënu ko xub. Kon nag ñu góorgóorlu baax. Ba lii ñu xam ñu mën ko dund sinam gën a matee sinam gën a sellee. Alhamdulilah nag bi nga xam ne yëg ngeen ko ndax kàddu ñuy dégg xam nañ ne ñi ko wax yëg nañ li ñu yor te xam nañ li ñu yor bu wér te jar na leen. Kon nag loolee yal na jëm kanam te yaatu loolu it nag. Waaye yal na jëm kanam wante yal na yaatu ba laj ba daj ñëpp. Ji wax na ko ci biir waxam léegi maslakul huddaa defar lu yàqoo ko tax a jóg. Te it fi ko defaree mooy fii nga xam ne xalalam la moomeelam la muy baatu laa ilaha illallah ak waa kër Cheikh Moussa. Fu waay yëkkati xam yàlla rek tey ci yoonu murid ci Cheikh Moussa nga ko jëlee. Te ñu bëri dem nañ ba nga xam ne topp nañ seen bakkan bu yàgg yaakaar ne ku xam yàlla moom lu la neex waxat lu la neex defati. Ba tax na seetlu ñuy war a wax seetlu ñuy war a def. Loolee nag mas daku daal lu mu ca fekk defaral Cheikh Moussa di dénkoon nañu ko. Waaw ku leen fekk lu yàqu defar leen. Ba suñu wax ne dem leen ci taalibe yi ngeen xamale lu riwaaya ak diraay ak sinaaya. Bu cool yi bët na lool. Ku nekk di wax sa koñ di bàkku sa koñ di indi say ay mbir di teg. Te lu ci nekk rek fu ko mën a waxee lu mu sori soo dana dem ba taabi ci noppam. Kenn bis maa ngi may sëkk ñu toog mu ne dem leen ci jaam ñi dem leen ci taalibe ngeen xamale lu riwaaya ak diraay ak sinaaya. Ngir xam ne booba ñu ngi koy wax te nañ koy waxee duggu ko te ñu ngi juum te ñu ngi yàq si ñu. Loolee nag bay bis yàlla tey bii mu ngi dox waaye mas la ko daal di buñ ko fet na ko jubbanti teg ko ci yoon. Ci yar ak teggin nag. Fikk nekkul ci ne Cheikh Moussa dëgg rek la ñu jox te dëgg rek la ànd ak du koy jeng. Dégg Cheikh Moussa du koy jeng de amul pat. Moom dëgg la mos di àndal dëgg la mos di àndal ku nekk ci dëgg daal na la wër ne mu ngi sa gannaaw mu ngi sa kanam it nag. Kooku nag ku mu nekk sa kanam mbaa mu nekk sa kanam war a tiit war a yokk demal rek. Ñu mën a dund sunu xam-xam te lëggee ko te lépp luñ ci yëngu saa yi ak ci baatin gën na dëpp ngërëmal yàlla. Barke Moussa.